ñom ñi koy netti moy jajj xéer ni tay ba duñu moy seen yonent na ñe moy wën seen yonent ndax ba ñe moy seen yonent dafa am lu dal ci seen kaw motax yalla jeexale ko wa ta'iha uznum wa'iya ata da muni al wa'iya moy bi nga xamne aqalat anillahi wa intafa'at bima sami'at min kitabillahi azza wa jal nopp bo xamne day deg moy nopp ba bu warati joge moy di wax lo xamne mom mi ngi koy def ci nit ba la koy bayyi lolu moy usnu wa'iya motax nopp yep nekuñu usnu wa'iya nopp yep nekuñu usnu wa'iya amna nopp bo xamne dina deg warati ni téré lu muy def ci duko bayyi ndax mom dafa amul usnu wa'iya wa ta'iha usnu wa'iya mune dina ko denc garde ko jefe ko usnu wa'iya nopp bo xamne nopp buy deg la suratu al-haqa aya fuk ak ñet lolu moy xaj bu ñëk bi ci sar bi di suratu al-haqa te doon waxtaan ci lu jëm ci yawmul qiyam gogu doon ko jinju ak tab yi nga xamne ci ñom dañoo moyon suñu borom ñu wacc ñom ci mbugal bi tabarakal ñaar lu xaj bi yalla neena fa isa nufiqa bis buñu walé ci suri ca buftuma نفقة واحدة بن وال بن اف مودي بو اسرافيل ولا بوفت غير نار ادنا توكي تو موي ان نفقة الاولى نفقة ليغا خامني بوكو ولي ليپ لو نيك سي ادنا سي راب وا بن من ملاتا لا مو خامني من غاني سي ادنا يم سي سو بي فاجانت باي سوي فا لا نيك يور اك ليت غو ري ري بو خامني ديكو ديب ادنا suko wone nuko deg da nga rap nuko degon ci taxaw da nga dal wa hamilatil ard wa hamilatil ard tabarakallah fa dukkata dakkatan wahida yekati suf wal jibal yekati doji fa dukkata ni dadi reng rengi dakkatan wahida ben reng rengi ñom ñep ñu dadi koy and fa yawma izin waqa'atil waqi'a karab la khaw khaw badi khaw fa yawma izin karab waqa'at alwaqi'a lak wa khaw bi khaw mako ñi deglu tek lan sen baram ci ay fuk ak joom ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mañu ay bes gi di ñew ñu fekk ko ci tal ko tabaaraku ta'ala wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mako ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam sen radio jotaay tafsirim lañu defal ay bis bi jot ci waxtu wi doona sunu ci katunu sunu borom tabaaraku ta'ala di lañ ko defal tek lañ koy defal di seen mbokk aliou sall ñewon ci suratu al-haqa mu sar bo xamne moy juroom dañu fukkel sar ak juroom ñent ñu jangon ko ba ak si ci فيومئذ وقعت الواقعة تماي آية فك اك جروم في سورة الحاقة ورب جل تي آية فك اك جروم بن تي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يالله يالله ديفل ديغ اك توب سنبرام ni ibé sar bi net liñu jaar jaari yunuti alayhi wassalatu wassalam ci sen mbokk yi nga xamné ñu leen doon weddi kuñ ci yoni bo ñëwé say mbokk dal ci sa kaw weddi la mu net liñu la nga xamné mom lañu añé fa amma thamud fa uhliku bi taghiya ñom non la leen mbugalé واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه وانتم يلو مسد لا لين يالا يوني با نتا جيخه وجاء فرعون فرعون ديك تجد موسى ومن قبله اتني جيت وان فرعون تلانكلون يونتي والمؤتفكات اتني دكون لوط تم ولبتي وان دك بكب كو سي سن كاو نخ نغور جيجن ما دان داف ني نيب xiile sunu borom jaar ak ñoom fa asa rasul rabbihim fa aqadahum aqsadar rabi mooy ab yonent ëpp naa def ndax yonent yi ñoo xam ni yàlla mooña adduna li addunay bañ ak li mu nangu li addunay bañ ak li mu nangu adduna dafa mel ni benn appareil bu mag yonent yi nekk ñi nga xam ne ñooy jàngale mbir mi dafa ne ay ingénieur ngeen koy tuddee seen téere yi leen daan yàlla doon yónnee mooy notice yi nga xam ne ci la ñuy xool di xam adduna lu koy defar ak lu koy yàq suñu leen lànkaree nag ba noppi bëgg a jëfandikoo appareil bi du baax loolu moo waral alak konde yeeg mbugal yeeg yu ne demee yépp ndax japonais yi bu ñu defaree benn marque wala ñeneen defar ko marque boobu buy ñëw day ànd ak benn notice bu ñu ko joxee suñu technicien yi ñoom Abdoulaye Diakhaté tabarkàlla ñoom Aline Badara Diallo bu ñuy xool notice bi rek xam fi ñu koy taale ni ñu koy fayee ni ñu koy jëfandikoo dara du ci manqué tabarkàlla yàlla na yàlla fay leen waaye noonu la adduna mel moomit ni ñu nangulee suñu technicien yi ci wàllu wu nekk ñuy wan ne lii nii la lii nii la noonu la ñu war a nangulee yonent yi suñu moyen technicien yi ne leen li ngeen wax duñu ko def moyen téléphone baa ngi nii du ma bés play te dana wax di koy arrière lay bés ndax yow amoo xam-xam cassette bi day arrière rek bésas waaye doo dégg li muy wax nekk noonu bouton yépp rek boo ci jooy yonent yi alayhi salatu wasalaam loolu lañ doon wut si wax nit ñi li nga xam ne mooy doxal adduna si sallallahu alayhi wa sallam mu gisee ñëw waaye ñi leen di gantul naan leen li ngeen wax du noonu ndax bëgg a wéyee seen xelum bopp yii moo leen di dal adduna ba adduna tukki moo tax fa asaw rasula rabbihim fa axasahum axsata rabia loolu mooy sunu bind yi weesu ñu ko doon jàpp mbaxana ni ñu koy faral di waxe ndax daara day jàpp mbaxana tabarkàlla su bëree ba weddi maanaam su amee feet ba jëll si waat mu ne kon fa yowma idin waqaat alwaqi'a fan la tàmbalee wax fa isa nufiqa fi suur nafqatun waxida wa humilat alardu waljibalu fa dukkata dakkatan waxida fa yowma idin waqaat alwaqi'a mu ne bu ñu walee buftu bi benn wal daa di yëggandiku tuuti wa humilat alardu mu yëngal suuf si bu ñu ko yëngalee wal jibaalu ak doj yi ñoo ñëpp ñu yëngatu fa dukkata dakkatan waxida ñu yëngu rek benn yëngatu waaw su ñu yëkkatee suuf si yëngal ko yëkkati doj yi yëngal ko kenn ku nekk jóge fa nga jóge ñu dóorante leen soññe leen fa yow ma isim su keroogee ni ñëg ne waqaat xew na alwaqiatu xew-xew bu rëy ba war a doole tey ci wan shaqati sama su xew-xew ba xewee wan shaqat day saqeeku asamaau asamaan si fahiya moom asamaan si yow ma isin su keroogee waahiya lu oyes lay doon laysa fiha tamasukun wala salaaba waahiya lu oyes lay doon moom asamaan si su keroogee wal malaku malaaka yi malaka yépp ala arjaiha nekk ca cab ya nekk ca gox ya almufassirun dal na yàlla fay leen ñu ne wa zalika li ann assamaa maskanu almalaika fa idha nshaqat assamaau waqafu ala atrafiha fazian mima daxalahum min hawli zalika alyawmi wa min azamati zi aljalali alkabir almutaali mu fassiru nii ñu ne asamaan si mooy dëkkuwaayu malaaka yi kon su sàqikoo dañuy taxaw di comaatu kenn ku nekk di seet léegi nag kon fan lay dëkk moo tax fa isan wan shaqati samaau fa iya yowma isin waahiya wal malaku ala arjaiha malaaka yi taxaw ci cat yi kenn ku ne seet waaw lu xew ak léegi nag ginnaaw suñ dëkkoon sàqi nañ ko fan lay dëkkat ëllëg allahu akbar suratu alxaqa aaya fukk ak juróom ñaar yàlla nee na ويحمل موين عرش ربك فسيس برمبا فوقهم كفانكو يومئذ بكراج ثمانية جروم نيت ملاك جروم نيت ملاك مغمك نيو ينو سيس سن برمبا تبارك وتعالى ابن عباس من جروم نيت دون واي جروم نيت قيت ملاك ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله من الدنيا جروم نيت ملاك دون waye jurom ñetti satay malaka ñoy yenu arsh rabbika mu lim bay tollu inna abbas mu ne yalla rek ko xam waaw yalla rek ko xam arsh rahman la koy yenu tabarakallah yalla rek xam mu ñuy tollu ci biim yalla xam mu ñuy tollu ci riyay loolu mom tabarakallah sunu xam xam du ci bay amna ñi nit seen xam xam du ci bay ba demé ci tire yi nak fir nañ ko ñaari firi ben bu abba ibn abbas bi ak benen bi ñëk wax hadith bi ne hamalatul arsh al yawm arba'a fa iza kana yawm al qiyamati qawahum allah bi arba'a akhirin fa kanu thamaniya qala al mubaq tafsir tabari jala nekk ci jukki ñaar fukel ak juroom ñent xatum fan wer ak juroom ñent mu ne hadith bi ne nak fi ñu tollu ni aras ñenti malaaka ko yenu bu alakhira ñewé nak yowmal qiyamati ñu indi yenen ñent ñu roqandi len ñu indi yenen ñent ñu roqandi len barkal na aras tollak ñakoy yenok yoyu nak da bok ci nga xamné allahu a'lam yalla ko xam waaw suratu al-haq aya fuk ak juroom ñaar yowma isin bu kéroge fo xamné wal nañ boftu bi kay xew ba xew asamaan si saqeeku woyef toyu di naaw di wéy malaakay ñàkk fuñ dëkke bi camaatu ca arjaaiha ca wet ya yowma isin suñu yépp xewee tuuraduuna lañuy gaaral nit ñi nag ci kanam sunu borom tabaraka wa taala tuuraduuna ñu fàtte fàtte su gudd di indi nit ñi nag ca sunu borom tabaraka wa taala zil jalaali wal ikraam li li xisaabi wal jaza waaw fàtte su gudd ñu koy benn bennal ana diw ñu ne mu ngi nii taay ku doon sa yaay ku doon sa bàyyi ka nga ñëw adduna loo fa def wala yàlla santoon loo ca def sa digganteeg nit ñi noo ko doxale woon ña nga daan leb ndax daa nga leen fay ña nga daan abb ndax daa nga leen abal ña nga daan leb ndax daa nga leen lebal tabarkàll di jàpp nit ba mu defee ne moom rek la yàlla bindoon yow ma isin tuuraduuna ñii jël yee si jaamur yi tuuraduuna ñi nga xam ne dañ leen di sant bu liggéey ñu ne ca di liggéey di def ci seen poos yow ma isin tuuraduuna ñi nga xam ne dañuy bokk ci teg gi lekk duutu ñu tegati yow ma isin bu keroogee tuuraduuna mu gaar leen ca kanam suñu borom mu laaj leen ko ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba nit ñi nelaw ñu jóg yor seeni paak ak seeni jaas yi war dëkk bi di gajj nit ñi jëy seeni alal yow ma isin tuuraduuna adduna mën ngaa daw raw waaye alaxira moom doo raw waaw waman yaxlul yaati bima xàlla yowm al xiyaamati waaw yow ma isin tuuraduuna ñi nga xam ne it tabarkàlla waxtu wuñ leen di xëyloo ji seen liggéeyukaay duñ ko xëy waxtu wuñ leen di wàccloo duñ ko wàcc la cay tege loolee bu yow ma isin tuuraduuna waaw moom daal la